นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐชนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่นะที่ตำบลนั้นณที่นั้นได้เกิดความรู้สึกขึ้นว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมย์จริงชั้นป่าเยือกเย็นน้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้เรานั่งพักอยู่ณที่ตำบลนั่นเองด้วยคิดว่าที่นี่สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้เราตถาคตรู้เฉพาะแล้วซึ่งพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่ที่ได้ประพฤติแล้วอย่างยิ่งคือในข้อวัดเพื่อความมีตบะของเราคือตัปปสีวัดคือเราได้ประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขยืนเข้าไปเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินเข้าไปเป็นหมู่หมู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับเมรัยไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบเรารับเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำบ้างเราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างถึงเจ็ดภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างถึงเจ็ดวันบ้างเรานั้นมีผักเป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีเปลือกไม้มีสาหร่ายมีรำข้าวมีข้าวตังมีข้าวสารหักมีหญ้ามีโคไมคือขี้วัวเป็นอาหารบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้อันเป็นไปคือหล่นเองยังชีวิตให้เป็นไปบ้างเรานุ่งห่มด้วยผ้าปานบ้างนุ่งห่มผ้าเจือกันบ้างผ้าที่ทิ้งไว้กับซากศพบ้างผ้าคลุกฝุ่นบ้างผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอาชินะบ้างหนังอาชินะทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้างแผ่นปอกรองบ้างแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหนังสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกเขาบ้างเราตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียร ในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกระยงห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการยืนการเดินบนน้ำสำเร็จการนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ำเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามบ้างเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทำกิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีต่างๆเช่นนี้ด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นข้อวัดเพื่อความเป็นผู้มีตบะหรือตัปปสีวัดของเราและนี้เป็นลูกวัดคือข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราคือทุลีเกระกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเปรียบเหมือนตอตะโกนานปีมีสะเก็ดเกิดขึ้นแล้วสันในกระฉะนั้นความคิดนึกที่ว่าโอ้หนอเราพึงรูปทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดหนังนี้ก็ไม่มีแก่เราแม้ความคิดนึกที่ว่าหรือชนเหล่าอื่นพึงรูปทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ก็ไม่มีแก่เรานี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราและในข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจคือเชคุชิวัดคือเรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับด้วยอาการเต้าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราและในข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปวิวิตวัดคือเรานั้นเข้าสู่ราป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วอาศัยอยู่เมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วก็รีบลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นเพราะเหตุคิดว่าขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นเปรียบเหมือนกวางเนื้อทรายอันอยู่ในป่าเมื่อเห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นฉันใดก็ฉันนั้นนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วของเราเรานั้นโคเหล่าใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคใหม่ของลูกโคน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารปัสสาวะและอุจจาระของเรายังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือเอาอุจจาระและปัสสาวะนั้นเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นข้อนี้เป็นข้อวัดในมหาวิตกะโภชนวัดของเราเรานั้นเข้าสู่ชัดแห่งป่าน่าสะพึงกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วอาศัยอยู่เพราะชัดแห่งป่านั้นกระทําซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะก็ไปสู่ชัดป่านั้นแล้วโลมชาติย่อมชูชันเป็นอันมากเรานั้นในราตรีทั้งหลายอันมีในฤดูหนาวระหว่าง8วันเป็นสมัยที่ตกแห่งหิมะอันเยือกเย็นกลางคืนเราอยู่ในที่กลางแจ้งกลางวันเราอยู่ในรกชัดแห่งป่ากรันถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่แจ้งกลางคืนเราอยู่ในป่าคาถาอันน่าเศร้านี้อันเราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาจำแจ้งกับเราว่าเรานั้นแห้งร้อนแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าสะพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายเปื่อยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีขวนขวายแสวงหาความบริสุทธิ์หนึ่งนี้เรานั้น นอนในป่าช้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายฝูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราโห่ร้องใส่หูเราบ้างท่ายปัสสาวะรถบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้นแม้ด้วยการตามความคิดนึกให้เกิดขึ้นนี่เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่อุเบกขาของเราสมณพราหมณ์บางพวกมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวกันว่าพวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผลกระเบาทั้งหลายเถิดเขาเหล่านั้นจึงเคี้ยวกินผลกระเบาบ้างเคี้ยวกินกระเบาตำโป่งบ้างดื่มน้ำกันจากผลกระเบาบ้างย่อมบริโภคผลกระเบาอันทำให้แปลกแปลกมีอย่างต่างๆบ้างเราก็ได้ใช้กระเบาผลหนึ่งเป็นอาหารคำเล่าลืออาจมีแก่พวกเธอว่าผลกระเบาในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เธออย่าเห็นอย่างนั้นผลกระเบาในครั้งนั้นก็โตเท่านี้เป็นอย่างยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันเมื่อเราฉันกระเบาผลเดียวเป็นอาหารร่างกายได้ถึงความสู้ผอมอย่างยิ่งความคิดก้อนนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีครั้นเราคิดดังนั้นแล้วจึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหงื่อไหลจากรักแร้ทั้งสองก้างเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียแทงเอาความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจให้เป็นอารมณ์เติดครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากครั้นเราทำดังนั้นเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นแต่ความเปลี่ยนที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเปลี่ยนที่ตนได้ยากเสียแทงเอาความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นแล้วจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณแทงซอกขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เติดครั้นคิดดังนั้นเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วครั้นทำดังนั้นรู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกอันมีเกลียวเขม็งฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอา ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าไกรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็เราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วครั้นทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุดถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นครั้นเราทำดังนั้นก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุดถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่กำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างลมไว้เหนือหลุมฐานเปลิงอันร้อนระอุฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอาความคิดก้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียกระนั้นพวกเทวดาได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจะปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงใช้พวกข้าพเจ้าจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามกลุ่มขนของท่านท่านจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชาอันทิพย์นั้นความคิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าเราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองถ้าเทวดาเหล่านี้แทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามกลุ่มขนของเราแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจะเป็นมุสาแก่เราไปเราบอกห้ามกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยความคิดนี้ได้เกิดมีขึ้นกับเราว่าถ้าไรเราพึงบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละผายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถูเขียวบ้างเท่าเยื่อถูฟูบ้างเท่าเยื่อถูดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราได้บริโภคอาหารดังนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงความสูบผอมลงยิ่งนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะใหญ่น้อยของเราเป็นเหมือนเถาวัลย์อาสติบับหรือเถาวัลย์กระบับเนื้อที่ตะโพกที่นั่งทับของเรามีสันฐานดั่งเท้าอูฐข้อกระดูกสันหลังของเราผุดขึ้นระเกะระกะราวกับเถาวัลย์วัฒนาวลีซี่โครงของเราโรงเรงเหมือนกรอนศาลาอันเก่ากร่ำกร่าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำมันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกันเราคิดว่าจะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยตถาคตคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เซล้มราบอยู่นะที่นั่นเองตถาคตหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูบไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าหลุดตกลงจากกายร่วงไปผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อยเรื่องประหลาดได้เกิดมีขึ้นแก่เราคืออุปมาสามข้อที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาแจ่มแจ้งแก่เราคืออุปมาข้อที่หนึ่งว่าเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งเขาตัดลงแช่น้ำถ้าบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้น ขาจะสีตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยครับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้นข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือพราหมณ์บางพวกกายยังไม่หลีกจากวัตถุกามใจก็ยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายอันเขายังละไม่ได้ยังระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาหรือไม่ได้เสวยก็ตามย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาทีแรกที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาแจ่มแจ้งกับเราอุปมาข้อที่สองคืออุปมาที่ว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นบุรุษนั้นจะถือเอาไม้สีไฟอันบนมาสีให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นนั้นไม่ได้เลยเพราะเห็นว่าโน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกก็จริงแต่เขาสีตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยครับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้นข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ใจยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายที่เขายังละไม่ได้ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาหรือไม่ได้เสวยทุกขเวทนาก็ตามก็ย่อมไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาข้อที่สองที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งกับเราอุปมาข้อที่สามว่าไม้แห้งสนิททั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้แห้งสนิทนั้นบุรุษนั้นก็สามารถทำได้โดยแท้เพราะโน้นเป็นไม้แห้งเกราะทั้งอยู่บนบกไกลจากน้ำด้วยฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายละจากวัตถุกามแล้วมีใจไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายในวัตถุกามทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นเขาเหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้นี้เป็นอุปมาที่สามที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งกับเราแล้วด้วยข้อปฏิบัติชนิดนั้นด้วยปฏิปทาชนิดนั้นด้วยทุกขกิริยาขนาดนั้นเราไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งอรหัตตญาณทัศนวิเศษที่ยิ่งไปกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์เลยข้อนั้นเปรยไปเล่าเพราะเหตุว่าไม่มีการตึงทับซึ่งอริยปัญญาอันเป็นอริยปัญญาที่เมื่อตึงทับแล้วจะเป็นนิยานิกธรรมอันประเสริฐนำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นเดียวความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าในอดีตการอันยืดยาวก็ดีในอนาคตการอันยืดยาวก็ดีแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันเกิดจากการทำความเพียรอย่างสูงสุดก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้ ก็แต่ว่าเราอาจหาบรรลุธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์หรืออรหัตยญาณทัศนวิเศษด้วยทุกขกิริยาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนนี้ไม่ชะรอยหนทางการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่นความระลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นกระว่าก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งพระบิดาเรานั่งณร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้จะรอยนั่นจะเป็นหนทางการตรัสรู้บ้างดังนี้วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแก่เราว่านี่แหละแน่แล้วหนทางการตรัสรู้ดังนี้ความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราควรจะกลัวต่อความสุขชนิดที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมหรือไม่หนอความแน่ใจอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยความคิดได้มีเกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าก็ความสุขชนิดนั้นคนมีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุเช่นนี้จะบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้เลยถ้าฉะนั้นเราพึงกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดเราจึงได้กลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วก็ครั้งนั้นมีภิกษุผู้เป็นพวกกันห้ารูปเป็นผู้คอยบำรุงเราด้วยหวังว่าพระสมณโคดมได้บรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วภิกษุผู้เป็นพวกกันห้ารูปนั้นพากันหน่ายในเราหลีกไปเสียด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคนมากมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสียแล้วดังนี้ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินี้เป็นอันมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นฟังธรรมคำพุทธะ